Zer nahiago, itxu ala mando? Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Ingun. Zer nahiago, itxu ala mando? Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. Itxumandoka horra zaikulasteoz bezala betiko berko laborazalekin, Charles Bidegain muzikaz, haiko zaiku, bena ez muzikaz. Jose Antonio Azpiazuk lioaren hildotik olioaen ekoizpen aipatuko deiku, Josu Martinez ihesaldiz sola soaikuan, Satorrak deitutako ostoka da, edo beste gizaz erranik, Basauriko kartzelako ihesaldia. Hasgitin. Beste populien gizan, euskalduneke gue mitologia badugu. Mari, Sugar, Atarabi, Mikelatz, Basajaun, Basande, Hortzi, Gentilak, eta beste hainbat. Euskal gentia menteen barna mite hoiekin bizitu da mundiaen misteioei zentzu bat edien ahiz. Hatik, Erromako Eliza Katolikoa indartzen aizen arau, sinhesmen hoik gaski ikusiak izan dia eta ederki zanpatuik. Jinko bat baizik etzen adoatu behar, bat baizik ez omentzen hunik. Beste sinhesmenak jente basen usteak zien, debriaren kosaz hunkik zien okereiak. Gainera, euskaldunek etzien jinkoik, personai mitologikoak baizik omen etzien. Jinko baten egin beharrak dia, gentiai manhaspenen emaitia, jenten artian bizitzeko arauen finkatzia, finkatzia zer egin behar den eta zer ez, zer den untsa eta zer den gaizkia. Frantsesez eraiten den bezala, manie la carotte et le bâton. Untsa egiten bada, zelia saritzat, aldiz gaizki badabilanai, ifernia. Eran bezala, euskal mundian etzen holakoik agertzen. Gue mitologiako pertsonaiek etzien manuik emaiten, ez eta zigorik ondoriotzat ezarten. Jakintza bazien bai, izan labantxakuak, burdungintzakuak eta beste, bena jakintza hoik etzutien behentzat gordetzen, esku zabaltzien, hausartzienen esku usten behitzutien. Hots, euskaldunek uduiala, etzien goihenetan bizi zen baten aholku beharrik, jakiteko zer gizata bizi behar zien. Behen buiak aski zohi sendizutien hortako. Erumak iaiki fedeberriaren mehatxu eta zigorak hanitxak izan dia menten barna. Famatuikena inkizizioa gueluretan Pierre de Lancre famatiaren bidez gaizatu zena. Bena harta gabe besteike izan da. Baten baizik aipatzeko ez bada, Bostehun eta hoita himetzugeren urtian Narbonako delako kontsilio provinzialian hartu jabakia. Kontsilio hortan, omen, sibeotarek zien usantxa bat gaitzetsik izan zen. Ostegunetan urtzien omenez egiten zen ospakizunaen debekatzia. Orduko tekstuak hau dio. Jakinda, hanitzek osteguna manea paganoz ospatzen diela. Jakin, ospakizun juntan parte hartuko dienek, Elizatik kanpua dukiela eta urte baten penitentzia egin beharko diela. Emeki, erreligione indartsu ofizialaen podeioz, Mari, Urtzi eta bestelako basafedeen kontzientzia hurtzez junda gue beitatik, bena jaleike euskaldunak ez du be pagano keiai uko egin, mito berriak sortu ditu, ez dia habo oihan, karbe edo naturaen elementien beitan bizi, baizik eta kirol zelaietan. Suposatzeko da, euskal gentiak beegunoztako bizitzaen untsa jamaiteko, mito berri hoien bidez zerbait jakaspen biltzen diala. Sibeua eginen otedea egun batez Patagonia edo Texas bezalako kartial bat? Nun hiuz palaue txalte animal baizik ez datekian? Sibeua herrialkargoak laboantzaen biltzaren hausiak antolatzen ditu, jabarneko jauregian, urrietaen hiuan, goizanko bedeatzik eterdita uenbako txeta. Filma, jakilegoa, ez tabadatze. Goizaldia, oher zabalik da. Hauzen herrialkargoan mesu bat. euskalirratiak.eus, euskalirratian webgunea. Erreportaiak, emankizunak, irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean. Charles Videgain, qui c'est-il? Qui c'est-il? Qui c'est-il? Hitzez hitz, Charles, behoaikoan, ez tegat, usten jat, muzika? Aden, bada muzika, dogoian hitzetan aipatzen da muzika izan dela, uste dut badela beste izen bat, ere. Na zertaz mintzu, ja, muzika, muzika? Bai, orden bada alde bateki soinu, soinu, eta jo, oai bada bestaldean jai eta jai, leku batzutan da pesta, leku batzutan da igande, eta zuet jeia zer da soinua edo pesta? Besta. Bon. Pesta, zainetan musika egiten behitar. Hore, musika ere bat. Igande, bai? Igande beste egun batez aipatuko dut, hor espazanean egiten dugu lan bat hortaz. Igande eta dometa bien artean bada kordon sanitaire bezala, mura bat, eta hor jai egiten behitute igande, enakien. Hoi berriketan ikusi dut. Eta, bon, jai egiten delaik, ez da lanik, afen, lotua da honekin, ez dakit zerretik. Baina hemen musika behaz egiten da, eta ez da untsalaz, eta zoin, ez da zoin nahi arraboz ez ehotz, ez da zantz, bo, egina da, plaza egiteko, eta. Eta aparte, musika, eno ustez, ez da bat ere hortik egiten, jende izena. Enetako bitxi izan dena ikustia leku batzutan, kontrako erran nahi beltza izan zezatela itz unek, eta berezeki trufatzeko musikatu dut, hartaz trufatu niz edo arrailerian edo zerbait errandutaren kontra musikatu dut. Eta eman dezan, bada, nunbait erreten behitute, trufa baino musika gehiago. Erren edo, itz bortitzat errandabe, efektu gehiago egiten duela, anitzetan hor alako musika egiteak, ez? Trufa egiteak. Musika erren edo, bizka bat, aski bortitza dela. Eta otsobi, delako idazleak, erreten du, asto zah mukuzua musikan badatik. Asto zaharra badatik musikan, erren edo, badatik nitaz... Trufatzen. Nik ez du biziki entzuten. Eta bada beste erran nahi bat, desatzen zautena bera, nuan ezagutzen, musikatu erran nahi du ere harremanak izaitia gizon eta emazteren artean. Amodio haitia, hori erreten behitu zuen, zuen politi apaintzen ere erreten duzi ez? Apaintzen... Txusida, apaintzen. Apaintzen. Hemen apaintzen beste zerbait da. Zer argot zikin batetan erraiteko, arkaka erraiten egon itxusida. Bai, animalitit, bai, ados. Eta nunbait, Bibliana agertzen da, emazte bat mintzo, mutil ebrear, behaz ebreko bat, mutil ebrear bat, etorri dut enegana, nitaz musikatzera. Egan edut, enekin amodio egitera. Musikatu. Ez da egin nuti diten den. Eta batik bizentziak, urdin bata zea, eskertxea do mespetsu eta bestia plazera. Bistan da, erreten da, la musika duzile mörz, man hor, lehio da, Eta, ez da egin, bada gauza bat la muse, bueno, ez uste hori den, hori iztariet frantzesez erreten dute, horreina hasten delaik bere, bere oaldian musik, edo hortan dela, ez dut uste, ez dut ikusten zer den. Eta gero bestalde, eta hor dire apaintzen arexen da, musikatu egan nahi du ere gauza bat edertzia. Eman za, arrizko eskultura batek etxe aintzina musikatzen du. Hor berriz agapatzen dugu, arte, apaintze bai. Polita da ikustia nola hitz batek izaiten aldituen, entzietan lehtatzen da, eran nahi oso desberdinak ez zelaren kontrakuak, baina beste alor, alor batetik bestela joiten baita eran nahia. Baina, kasu hortan, guk ezagutzen dugun musika konzeptu hori nula jabilia den, bai amodio antako eta bai norreten, bai, zikintzeko, da hortaz ez duk ideiaik. Nik ere ez, horren ikusteko da eta entzuteko. Bon, ingin jagurdin. Auk munduan lan egiten duten profesionalentzat edo auk munduan lan egiteko asmoa duten langabetuentzat AEKak 6 hilabetez Euskara ikasteko parada eskaintzen dizue. Izen emaite EPEA irailaren 30 arte idekia da. Xehetasun guzientzat eta kandidatura doziren galdekiteko dei ezazue AEKarat 05-5-9-3-4-0-8-3 zenbakirat. Milesker eta laster arte. Laurentz, bizpahiu Amanda edo Almendra mastekatzen dutugun arte juntan, horra hitzaiku kanto komendioekin, what? Egunon. Egunon, eta... bai, Laurentz, adio. Badoia. Bon. Irak, ordean, be, nuntik astengia. Bon, lehenik Euskal Herriko kantoe bat, aspaldiko talde batek, bikote batek emanik, hoi Peio eta Pantsoa. Zentako, hor plazaratu zen diska batian, aspaldian, kantoe bat, deitzen dena 1997 urriak iru. Hitzak jalui da ban. Abai? Eta refusiatuen kontriko, xareka da undi bat aipatzen dian kantoe bat. Odean bon, urte muga hor behitugu. Pentsatu diat, to, be, parada ezinago una, bagunila, egun horietan, kantoe horren entzuteko eta horroitzeko ere, be, gure historioan, historio urbil hortan agitu zena. Ados, eta omen, fainiko harukatzen dut Peio eta Pantsoai sartzia dans le livre des records de Guinness Book, le couple le plus long de l'histoire de l'Axorvet, ez? Ez, gaski? Ez dakit, ez dakit. Baina, dika, spaldi alkarrekin dira. Bai, eta guai ikusetut, ariniz ere Pantsoa ez denez ari bere semia eta alabaekin guai ere, irukote moduan. Ah, bon? Uste diat, bazen kantaldi bat hor... ba, azparne alde horretan, nire zorroitzen zuzen nun, mena uste dut, bai, ekusiniala, Pantsoa, Hugo eta Neskatilen izentipia nire zorroitzen, mena uste dut ere irukute moduan ari diela, erran aitortu behar dut ere ni Peio eta Pantsoaen kantaldian dana bat ikusi dituztala, zentaz zonua egiten nian gara jortan errenez zirigoiekin, eta Peio eta Pantsoaen kantaldian dana bat egin ditut manera horrez. Eta kanto ehoi kantatzen zien garaiekoak ebai? Bai. Bai. Eta ere, aitortzen dut ere, izen goiti bat eman gynila Peio eta Pantsoari, deitzen gyntian Guyen Gaskoin. Bai, ba gynian Peio eta Pantsoa Guyen eta Gaskoin, bazian guk le cœur de l'armée rouge. Eta, voilà. Eta sutagarrik, bazia behana? Bitagaz, hoi. Hoi bitagaz. Bon, ez teka jakini antzien ez baina, pertsaiatu humorea miniot bat ziela hun hartzeko ziena galeia jaleike. Boa, ez badi hori hun hartzen, ez duk gaizto hietaik, Bon, guatzen entzutea, 1900 eta, duzi aduk, Latano gehite zazpi, urriak iru. Soinun eurkatuak aterreak, suntxiturik kaleaz jau. presioaren zerga iparraldeak Pariseri eskerronaren munduka. Salkeriaren eskunka da ez bataren nabelotza estado arrazoiari hukatzen diogun eskaintza estado arrazoiari hukatzen diogun eskaintza. Gure torkizun bat arraz gira dut jabetu nahi bortizkeri tortu ari indar guziz kendu nahi. Gure semeei eman sortu izanaren godoa eta zen seme famatua zer egin du goi baiona. Kazen seme famatua zer egin du goi baiona. José Antonio Azpiazu Lioaz. Mandoka, mandoka, mandoka, mandoka, etxu mandoka, etxu mandoka, etxu mandoka. José Antonio Azpiazu, beti hemen gaude beraz emakumeek izan duten protagonismo baten aipatzen lioaren bidez. Eta be lio jantziak edo erabat desagertu direla algodoiari lekua ustez, baina gaur egun olioa, olioa erabiltzen da, batez ere, uste dut, egurrean eta kentzeko bitxoak edo holako animale txikiak ez sartzeko, eta hola. Eta hori, ez duzu aipatu olioaren presentzia Euskal Herrian izan duen lio kultura horrek? Bueno, lio hori etzen gehien ibiltzeko, gaur egun adibidez, jateko ere, jangarri bezala ibiltzen da. Garai batean hemen olioa ibiltzen zen ontziko belak, ontziko maindiri horiek, bela horiek, gogortzeko. Hau da, impermeabilizatzeko. Eta hori zen, olon, etetik eta frantzietik eta karritako hainbeste balea ontziak eta erabiltzeko, baina gero, bazen negozio bat, ze bela horiek nolabait, zerak, gogortzeko, impermeabilizatzeko, aizeik ez pasatzeko, olioa hori. Gero olioa beste gaur batzutara gubitzen zen, baina gero olioa jateko hemen kanpotik ikartzen zen. Nola, gauzak saltzen zituzten kanpora, Alkarriatik eta Gaztelatik eta ekartzen zuten hori. Eta gero beste goz bat, olio bakarrik ez, olio ordez ibiltzen zen txerri gantza. Txerri gantza, askotan, ba, hoxe, etzegoelako olio. Etxean bitzen? Etxean, etxeko ikuspena, badakigu, dena orduko ekonomia batez ere etxeko gauzakin salbatzen zela. Eta orduan txerrian gauzakin ere bai. Orduan olio hori etzen gehiegi ibiltzen. Baina olio kontu hori, hemen ekartzen zuten azioiek landatzeko, ereiteko eta gero arropak egiteko gehien bat ibiltzen zen. Aipatuko ditugu eta arropak berandu xagoz, tekite gaur edo datorren astean, baina aipatu duzu pasaden astean nolaz eta oaindik euskal kulturan bat topatzen diren eta kantu batzuk bat aipatu duzu, iruten ari nuzu. Zure lan horietan liburu bat idatzi baituzu, eta lioaren eta inguruan, Zea, topo edo gertatu zaizu ikustea emakumen mundu hortatik ateratako abesti edo ez dakit rito edo dantza edo zerbait lioaren inguruan pixka bat sortu liratekenak? Bai, hori tradizio oso importantea izan da. Orduan adibidez euskal literatura kontuan orain ja aspaldian bizi izan da. Aspaldian, 20. mendean, Orixe, Ormaetxea jauna. Hori idatzi zuen nolabait poema bat euskaldunak eta euskaldunak jasotzen du ba garai hartako baserri bizimodu gehienak eta hoien tartean linu kontua ere agertzen da eta nola esaten du ba nolabait emakumeak mandiotan eta ganbaratan eta biltzen zirenean bere lanak egiteko linu lanak egiteko aspaldiko kantuak eta kantatzen zituztela eta belaunaldiz belaunaldi pasatzen zirela kantuak eta tradizioak eta olakoak. Horda, badare. Eta gero, badakigu adibidez 16-17. Mendean, Lion kontuan, Lion lanakin kontuan, ba, agertzen direla, ba, hainbeste nolabait pasadizo edo gauza xelebre batzuk. Adibidez, badakigu Zumarraga inguruan, toberak jortzen zituzten, toberak eskontza kontuekin eta lotuta daude, eta neska batek, olako lanak eiki zituen neska batek, mutil batekin nahastuta zegoen. Eta orduan bere lagunak, bueno, laguna zerbait esatearen, jartzen dira bere etxeko leioaren azpian, tobera jotzen, eta bere liu kontua eta amorio kontuak esaten. Eta orduan, pixkat, bersolaritzakin lotuta. Egonta, badakigu emakume koblalariak eta bersolariak ere egon direla euskal kulturan. Eta orduan horrera agertzen da, ba, linu giro hortan ere agertzen direla emakume horri nolabait ba, behar bada bekaizkeriz, inbidia zer horrela, ba, alako mutil batekin astuta zegoela eta orduan katatzen diote leio azpian. Baina emakume horiek denak liu munduan sartutako emakumea dire. Orduan badare horlako kantuak. Pena da horlako lio eta kantuiek ez direla behar bada gehiegi gorde. Baino badare, nolabait iruten ari inuzuta lakoak eta gero baita ere linua lantzen zuten bitartean nolabait saskia, umearen saskia nolabait mugitzen eta horlakoak eta kantua badire sehaska abestiak eta horrela, linuakin ere nolabait beren lanakin lotutakoak. Orduan badago tradizio bat hortan. Eta aizuai gogora etortzen zait, ez gira inkizizio garaietik ainurun, sorginkeriak eta pasatu berri edo, eta hor, emakumek hainbeste protagonista hartzea, ez aipatutako sorginkeri garai hoik izan direla, eta bazen, ez dakit, irizpide elizaengatik ganik edo erreakzionero matxisto batzuen ganik edo olako zerbait agertzen da, numait? Bai, hori oso historia nahasia da, badakigu 16. mende ardialdean Trentoko kontzilioa gertatu zela. Eta horren nolabait xede bat izan zen, ba, emakumei o askatasun gehiegiari nolabait eten bat jartzea, nolabait moztu itxera. Eta orduan emakumearen mundu hori sorginkeria ginen lotuta dago. Claro, sorginkeria da beren arteko ohiturak eta nola ikizit justen, beren bilerak eta nola. Eta igual elizak kontrolatzen ez zituzten gauzak. Claro, ba, emakumeak horri badaukagu, badakigu emakumeak izugarrezko lana izan duela. Lehen, aipatu dugu emakumeak burugaina zituztela simbolo falikoa bezala, olako gugurra bezala, eta jakin badakigu, elizak aleginak eik ezituela kukurroiek nolabait kentzeko, ze jakinen gainean zeuden zer esan nahi zuten. Emakumeak nolabait gizonen alua, gizonen zera, zakila eta erabaitzen zutela. Eta dokumentu batzutan, lesakako dokumentu batzutan eta Nafarroa beste herri batzutako dokumentudan agertzen dire, gotzaiak agintzen zuela eta ez ditzatela elizan sarten utzi olako erropak, olako burugaineko arropa horiek ekartzen dituzten emakumeak. Baino handik 30 urtera berdin agintzen dute. Zer esaten nahi du? Orduan ez zutela kasorik egiten. Emakumeak ez zutela kasorik egiten. Eta denak zakiten hori simbolo faliko bezala hartzen zutela, baino emakumearen arrotasuna bezala, bere gizonaren ba, atributuak, erolaba, goraipatzeko horrela. Eta adierazteko agian ezkondua zela, edo zen horako zerbait, edo libre zela, edo ezkondua zela, edo ez zuena horrek, simbolo horrek zerbait eran nahi, mezu bezala. Bai, ezkondua zela normalean bai. Eta gainera, herri bakoitza... Ez zuela beste zakile beharrik. Hori da, etxekoak inaiko zela non bait. Bueno, ba, horra gertzen dira gainera, kuadro batzutan, mendieta baten kuadro batzutan, herri bakoitza zekoan emakumeak, buru estalki horiek desberdina zeukaten. Ez duten dena berdina. Baikotza bere artistikoki beren nolabait diferentzia edo berezitasuna ematen zion, eh? Eta hori. Orduan emakumeak hor importantea ziren. Izugarrizko garrantzia zuten. Zer gertatzen da? Bai gizakumeak, bai batez ere elizak eta bai potereak emakumeari potere hori kendu nahi izan ziotela eta oso desberdina da 16. mendeko 15. mendeko emakumea eta 17. 18. mendekoa. Hor jesuitak ere indar asko izan zuten eta nolabait emakumea nahi izan zuten bere tokian ustera. Hau da, gizonagoian eta emakumea horren mendean egon behar zen eta bueno, gaur egun arte zer ikusi dugu. Oraindik denok esautu dugu emakumeak ez dakit karneta edo pasaporte ateratzerakoan gizonaren baimena eta sinadura behar zuela. Orduan zer esanik ez, 15, 16, 17. mendean. Eta hor, elizak, bat zean zuen, nolabait erru haundi bat, emakumeak, ba, pixkate, desagertu nahian, eta batez ere, eta gabean beren mandiotan nolabait bilatzen zirenean, ba, horren kontrara bat zegoen, ze hor gero etxera joaterakoa, mutilakin elkartuta joatez ziren, eta holako kontuekin. Eta beraien artean gelditzen ziren bitartean gizonen kontroletik kanpo ziren ere bai, eta gian hori ere etzen gizonen begibistatik ikusita ondo. Segurazki, baina emakumeak esatu zuten, ez, gure bileretan gizonek ezin jaiek esartu. Oso berandu arte. Horixen kontua ia, hoi garren mendean, ba, gizonak eta dena sartzen ziren, soinua joten, trikitisa joten dalakoak, baina lehen, 16 eta 17. garren mendean esatu zuten, hemen gizonek ez da sartzen. Hau, emakume mundua da, eta emakumea bazuten beren esparruat, berak agintzen zutena. Bai etxea, bai etxe ingurua, eta linuaren inguruko kontuak ere bai, hortua ere bai, eta baserriko kontu asko emakumeak eramazuten. Hori, protagonismo hori gero galduinda, eta klaro, zergatik, ba, dirua gizonak ekartzen zuelako. Baino kontuan hartu, linu inguruan ekonomiari lotutako oso aspekto importanteak agertzen direla, eta horren protagonistak emakumea dira. Eta ikusiko dugu datorren astean agian eta zer zen funtsean lio horrek sortutako ekonomia. Basaiziaren kultur urtaroa. Urriaren 4ean igandearekin gure sohlekuaren bila dokumentalaren proiektzioa. Donostiako zinemaldian aurkeztu eta Josu Martinez zinegileak lehen aldikotz iparaldean presentatuko dauku bere lan behia. Baigorriko biletxean, arratsaldeko 6:00. Euskal Herriari buruzko euskarazko lehen filma nola aurkitu duen, inkesta luze baten ondotik kondatzen dauku dokumental honek. Lehen filma euskaraz armadako general batek eginda, eskalarriaren gainera perspektiba osoarekin, beraz ez duda eta jingustian. Uda bukatua, ez duzu gehiago lekurik besta edo mementu goxo baten pasteko? Lasai, Lapurtaren biltzara heldu da, urriaren 4ean lota jauri inguruan ustaritzen. Jin, Lapurtaren aldarik apenen entzutera karro desfilean. Eta hori guzia Bertran Lapurriko ospetsuaren oharrekin. Gero, egun guzian zehar... Jokoak, aurrentzat eta helduentzat. Bertxo, zirko, kantu eta musika taldeaini. Antzigabe ikastolaren bazkaria. Eta animazio guzi horiek urririk. Orduan, ezantz urriaren 4ean, Jin urteko azken egun iguzkitzu eta beroaren pastea, Lapurtaren biltzarrera! Eta gora Bertran Lapurdikoa! Gora! Bigeren pausia, Laurentz, ez teat berriz egin hundraiten, akarrik uste egitek jada. Ez, eta hor din aldiuntan Euskal Herritik urguntzen gia, bena ale esobea, egonen gia Pirineoetan, eta joanen gira arran deitzen den ibarralat, eta han badakizu oksitandarez haidia, mintzatzen dia oksitandarez. Eta arran valdaran euskal izena duk? Bai, arana, arana, arana, arana, la vale de la vale, gana edik, nubait? Bai, omen euskaza izien lehen. Bena, ordean, amini bat txerkatzen zola, ze kantue eta nini ana, bo, oksintandar, oksintandar izkuntza, Tzamandia Tolosan festival bat, oksintandar musikaen inguian, eta hor bazien ze artista guzien zerrenda, eta bo, hortik hasten iz miatzen pixkat, eta hori zen hua, eta hori ze maiten dian, eta Tzamandit aran ibarriko kantariande gazte bat, deitzen dena Alice Sanz, eta hua, bon, oksitandarez kantatzen dizu, musika laguntu, gitarra eta olako perkusioeki, ezerkia iduzu kantan. Eta bon, ez duko izko kantoe, duk aski modernoa, ba duk, bon, ez dakit, bon folk, biztan dena, mela piskat ere Ego Amerikako doinu ekin asketa tipi bat eta hola. Eta, be, hain ezagutza negitia proposatzen dezut. Oksitandarez ze kantatzen dien, berriz errenen dien ez dakitala bate. Bena bon, beharrietan ez dugu olako usaiarik, be, justuki, zerbait ezagutuko dugu aldiuntan. Nola deitzen dela? Alice Sanz. Per més que anem, es sembla que jamais tornem. Vull amagar, era mi essència de Déu i de diable, de que jamais venguen a cercar-me. Més que em parat cor. Són tantíges en teu més que ja vam aflegants de respecar que ben jurat la la la la la la la la la és a red cor en la mia gorja de burtes que en silenci se tornaren en la mia gorja de burtes que no podrem pregar recuerda. Cuando me penso en vagin lueng es mi sandret. Recuerda mi asan. Quan caiga en un mello o en un desvella. Recuerda mi asan. Ama si das agas dulu de este mortal. E que d'ambra no está marchan. Lo que deixa un cuerra ampligan de goida o tesmens. Que era mi energia. Se convertis que na recerca activa doi no mune. I que n'es no estic a res. Si reflectis que els genis que van caminant et queda resat deixant pujetes, escrivats, músics, pintus amb il·lusió neves a vell era virtut, era gran força que plegats podem massar però seguim que ei cap sang sigue pesada en pan ei que era mia vida sigue inmútil que dongues a últim moviment et que si els teus més llits puguen recollir els fruits d'on hem passat si m'era fet ei que era terra viure mi amor d'un que és flus més polides damunt es refugies a raïces de cariades quedar amb vida i altra gent per molt de temps recuerda mi ansan recuerda mi ansan recuerda mi ansan recuerda mi ansan quan moren a batallar. Josu Martinez, Satorrak. Etxe mandoka. Basauriko espetxean zilo bat da ageri, handik atera dira 10 bat gudari. Euskalduna naiz eta Euskadi dut maite, horregatik kartzelara eremanen aute. Liburu osoa idatz dezakezu historia honekin bakarrik. Hitz gutxikoa zen, baina ahoa zabalduz gero, ez zuen esaldi errenik ebakitzen. Uda zen elkar aurkitu genuenean, eta ilobak etxean zituen. Ganbaran marrazki bizidunak ikusten utzi, eta sukaldera joan ginen biok lasai mintzatzera. Bueno, ba, zeuk esango duzu, galdetu nahi duzuna. Tarno zen geuden, Euskal Herriarekin mugan den Landesetako lehen herrian, eta labur bezain sendo mintzo zitzaidan gizona, Jontxu Butrón zen. 1969ko abenduan, beste 14 presorekin batera, Basauriko kartzelatik ies egitea lortu zuen Trapagareneko mutilura. Gerraz geroztik euskal presoek burututako lehen iesaldi arrakastatsua izan zen Basaurikoa. Utxik gabe burututako balentria, eta bera ere, nera bezarotik ateratzen ari zen garaian. Alta, beste iesaldi batzu bilakatu dira mitiko belaunaldi berrientzat, eta lehen garaipenura ahanzturaren putzuan estalia geratu da. Protagonistetako batek, Antxon Jauregi zuria leioaztarrak, bere autobiografia politikoan kontatu zuen xeheki. Baina bestela, ez du inspiratu, ez ereserki ez film ezagunik. Merezi du kontatzea hala ere. Akaso, arrazoi luke Jontxu Butrónek. Liburu osoa idatz dezakezu historio honekin bakarrik. 1969 urtea zen. Apirilean, Bilboko Alde Zaharreko Artekale kalean, poliziak Victor Arana, Mario Naindia, Josua Brisketa eta etako beste buruzagi batzuk atxilotu zituen. Biharamunean berriz, Kantabriako Potes herrian, Jon Etxabe, Teo Uriarte, Jon Edorronsoro, Kike Gesalaga, erakundeko buru eta liberatu ia guztiak. Sarekada horren ondotik, beste hainbat militante erori ziren, Bizkaian batez ere. Basauriko kartzela berrian sartu zituzten gehienak. 20 urteak doidoia beteak zituzten gaztetxoak ziren. Ni maiatzean harrapatu ninduten eta abendura arte egon nintzen Basaurin, esan zidan Jontxu Butrónek. Zein nahi gixaz, denpora gehiegi. Basauritik Burgosera eraman zituzten preso garrantzitsuenak. Urtebete geroago batzuei Burgoseko prozesua bizitzea tokatuko zitzaien. Butrón sartu zenerako, Mario Nandia Burgosen zegoen jadanik, baina Basaurin zeuden oraindik Teo Uriarte, Txomin Ziluaga eta beste zenbait. 150 preso politiko inguru ginen Basaurin, gehienak etakoak, baina baziren beste alderdietako banaka batzuk ere. EAJ-ko Antxon Ormaza antzen adibidez, eta UGT-ko Nikolas Redondo eta Lalo López Albizu, Patxi Lópezen aita, beste hainbat isunengatik zeuden preso. Horiek, aberri egunetan edo maiatzaren lehenetan harrapatu, eta ezarri zieten isuna ez ordaintzeagatik, hilabete bat edo bi itzalean atxikitzen zituzten. Enfermeriako patioan ibiltzen ziren preso politikoak. Preso sozialak patio handiago batean. Antxon Jauregi zuriak bere liburuan kontatzen duenez, ugari ziren eta askok funtzionarioekin tratu zuzena zuten, mesede trukean aritzen ziren haiekin. Baumen zen haien artean eskala sozial argi bat. Jauregi zuriaren hitzetan, lehenik VIP presoak zeuden, finantzeroak edo kontrabandista handiak, diskretuak eta edukatuak, enfermerian ematen zieten ostatu, naiz eta belar txarrak baino sanoago egon. Bigarren mailan, lapur profesionalak zeuden, ofizioko jendea, abilak, azkarrak eta beren ekintzetan violentzia ekiditen saiatzen zirenak. Hirugarren mailan, txorizoak, astoak, zozoak eta lapurretaren arte ederretan trebeziarik gabeak. Oraino beherago, kartzela ia bizileku zutenak aurkitzen ziren. Horiek ia edozer lapurtzen zuten, edozein egoeratan eta edozeini. Bukatzeko, eskalaren bukaeran, ikasleak, aurrak eta gaztetxoak. Baziren eskala sozialetik kanpo gelditzen ziren, baztertu eta gaitzetxiak ere, psikopatak eta bortxatzaileak. Guk ez geneukan harremanik preso sozialekin, esan zidan labur eta sendo Jontxu Butrónek. Batzuetan, funtzionarekin aliatzen ziren gure aurka, eta guk hildo gogor bat sortu genuen hasieratik. Haiekin hitzik ez genuen gurutzatzen. Hori, sukaldean lan egiten zuten batzuekin hautsi genuen bakarrik, gurekin ies egin zutenekin, baina bestela hildo gogorra segitzen genuen. Baina ze demontre zen hildo gogorraren kontu hori. Ordurako bi edo hiru aldiz aipatua zuen Jontxuk elkarrizketan, eta enintzen iristenaren esanaia ulertzera. Azkenean, zuzenean galdetu nion. Ba, militante batek kartzela barruan ere, bere borroka segitu behar du, esan zidan. Horixe zen hildo gogorra. Una zertan urentzen den utxumando kaste juntako eskerak Charles Bidegen, Jose Antonio Azpiazu eta Josu Martinezi ahatze gabe gue kolaboratzaile baliuza dugun Laurentz, atiatia ondoko egun hoietat eta nartian izan sustut, menaudin sustut, zori ontsu, eta hoie, ikasten da, idazten ikasten den bezala.